Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Αυτά εδώ είναι γεωργιανά που ακούτε. Δεν καταλαβαίνω λέξη, Χριστό που λένε, αλλά είναι εξαιρετικά όμορφα. Είναι εξαιρετικά όμορφα και τα κορίτσια. Σας προειδοποιώ να μπείτε να δείτε στο YouTube Τρίο Μαντήλι. Έτσι για την αλητεία, ρε παιδί μου, σήμερα γεωργιανά για την αρχή. Έχω βρει 4 τραγούδια δικά τους για τη σημερινή εκπομπή. Ψάχνοντας, ξέρετε πού, σε εκείνο το Imedi TV, εκεί που βγήκε ο άνθρωπος, ο Γεωργιανός, που έλεγε ότι τον σάπισαν στο ξύλο μέχρι να ομολογήσει ότι σκότωσε αυτό στην Καρολάιν. Δεν του είπε κανείς ότι ήταν μέρος της σκηνοθεσίας για να παραπλανήσουν τον πιλότο μάλλον. Τα κορίτσια που ακούτε εδώ από την Γεωργία τα ηχογραφούν και μαγνητοσκοπούν μόνες τους τα βίντεο τους με ένα κινητό μόνο και κάνουν και τεράστια επιτυχία στο YouTube. Άμα μπείτε μέσα θα καταλάβετε, δεν χρειάζεται τώρα. Ψάξτε μόνο Τρίο Μαντήλι. Εδώ είναι από μια ζωντανή εμφάνιση στο αυτό, στο Imedi TV, εκεί που σας έλεγα ότι έγιναν οι καταγγελίες. Έτσι βρε παιδί μου, λέω να φέρω λίγο πιο κοντά αυτό το ξένο, το μαγικό, αυτό το κακό που το ξορκίζουμε, που μόλις ακούσαμε ότι μάλλον ξένοι ήταν οι δράστες, αμέσως βρήκαμε και την εθνικότητα και το Αλβανία, Γεωργία, εκεί κάπου στα Βαλκάνια, στους σκληρούς εγκληματίες και σε όλο αυτό που τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν παραμύθι. Ένα μπράβο είπα και εγώ στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στην αστυνομία και πρέπει να το πάρω πίσω που να παρήφχει. Δεν ξέρω τι μέρος του λόγου είναι ο Γεωργιανός. Αν είχε ο συγκεκριμένος παρεδώσει με τον νόμο και αν είχε θέματα έτσι και αλλιώς άλλα. Αλλά ο δολοφόνος της Καρολάιν δεν ήταν αυτός. Τουλάχιστον όπως αποδεικνύεται αφού ομολόγησε ο σύζυγος. Αλλά έλα που εμείς τον δέρναμε λέει επί 4 μέρες εδώ στην αστυνομία, στην ασφάλεια, στη Γαδά. Το παραδέχτηκε και η Αριστοτελία Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τον δέρναμε στα πλαίσια της συνήθους διαδικασίας για να ομολογήσει ότι σκότωσε την Καρολάιν. Και εγώ σας λέω ότι αυτός ομολογούσε ρε παιδί μου στο τέλος από το πολύ το ξύλο και έλεγε ναι εγώ τη σκότωσα, αφήστε με ήσυχο. Θα την είχε βγάλει λάδι ο πιλότος ή όχι? Βαρά Εδώ τα κορίτσια, οι τρίο μαντήλοι, δεν ξέρω αν λένε βαράμε, βαράμε, αλλά κάτι τέτοιο. Σας λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα απολύτως. Νομίζω όμως ότι έχει ενδιαφέρον έτσι να γνωρίσουμε λίγο, ρε παιδί μου, να ταξιδέψουμε και λίγο πιο πέρα από εκεί που είναι τα συνήθη μουσικά μας ακούσματα και λίγο να ξορκίσουμε και εκείνο το ξένο, το κακό που στον μέσο νοικοκυρέο φαντάζει και το πιο εύκολο να είναι, να έχει εγκληματική δράση. Και σε αυτή την παγίδα που πέσαμε, καλά όχι οι καφενόβοι, μέχρι οι εισαγγελείς, σας τα έλεγα τις τελευταίες ημέρες. Τον βαράγανε που λέτε, τον βαράγανε που λέτε, ο πάτη δυνάμος πολύ, τον βαράγανε τον Γεωργιανό, δεν ομολόγησε, ευτυχώς που δεν ομολόγησε ο άνθρωπος παρά το ξύλο και έτσι φτάσαμε να αποκαλυφθεί το έγκλημα. Η όλη αυτή φάση αρχίζει πια να μυρίζει μέχρι και παρέτηση, μη σας πω, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε βγει από την αρχή, είχε μάλιστα επικηρύξει και τους δράστες, κάτι που δεν έκανε στη δολοφονία του Καραϊβάζ. Προσπαθούν τώρα να μας πείσουν ότι όλα αυτά τα ήξερε η αστυνομία που είναι γατόνια, από την πρώτη μέρα είχε φανεί, από το πρώτο 24ωρο, αλλά τι να κάνουμε, πέρασαν 37 μέρες, τις 4 από αυτές δέρναμε τον Γεωργιανό για να ομολογήσει. Γελώ λιγάκι, αν και δεν είναι καθόλου για γέλια αυτή η υπόθεση, αλλά ξέρετε, τι να σας πω, ρε παιδί μου, ζούμε στη χώρα με την πιο αποτελεσματική, την πιο φανταστική αστυνομία του κόσμου, κύριε Μιχάλη μου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι πίσω σελίδες, είναι Τετάρτη και 23 ο Ιούνιος και σήμερα θα τριγυρίσουμε μουσικά εδώ στις γειτονιές, στα Πέριξ, στα Βαλκάνια, μέχρι τις πρώην Σοβιετικές χώρες, λίγο για να μπούμε στα, τι να σας πω, στα παπούτσια, στα χωράφια, λίγο να πάρουμε μυρωδιά, βρε παιδί μου, από αυτό το ξένο, το κακό που ήμασταν τόσο εύκολοι να το κατηγορήσουμε. Τέσσερις μέρες με είχαν δεμένο σε μία καρέκλα. Με χτυπούσαν πολύ άσχημα οι αστυνομικοί, ζαλιζόμουν και όταν κουραζόταν ο ένας, συνέχιζε ο άλλος. Δεν με ρωτούσαν τίποτα, μόνο μου έλεγαν να ομολογήσω ότι σκότωσα την κοπέλα. Δεν ήξερα για ποια κοπέλα μιλούσαν. Μου έλεγαν, εσύ τη σκότωσες. Μετά έμαθα ότι τη σκότωσε ο άντρας της και ότι με κατηγόρησαν για κλοπή. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με την κλοπή. Είχα μόνο πλαστά χαρτιά. Είχε όντως συλληφθεί ο άνθρωπος στα σύνορα με πλαστά χαρτιά. Δεν λέω, σας είπα, δεν λέω ότι είναι Άγιος, δεν ξέρω τι παρεδόση έχει, αλλά την συγκεκριμένη δολοφονία δεν την διέπραξε. Αυτό που ακούσατε, το απόσπασμα, είναι η μετάφραση από την συνέντευξη που έδωσε μέσα από τη φυλακή του Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται ακόμα, στο Γεωργιανό κανάλι, κρατικό Γεωργιανό κανάλι, το Imedi TV, εκεί που σας είπα ότι βρήκα και τις πιτσιρίκες αυτές που ξεκίνησαν την σημερινή εκπομπή. Την αποκάλυψη για το τι λέει ο άνθρωπος στη συνέντευξη του, επειδή και τα Γεωργιανά είναι δύσκολη γλώσσα και επειδή ακόμα και γραμμένη να τη δεις πάλι δεν καταλαβαίνεις τίποτα, πιο δύσκολα και από τα Κινέζικα, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να δείτε. Ευκαιρία είναι ίσως με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να γνωρίσουμε και έναν άλλο λαό, βρε παιδί μου, να γνωρίσουμε, να πάμε και λίγο πιο πέρα. Ανοίξτε λίγο, open λίγο your minds που λένε, βάθινε τον ωκεανό σου, που λέει και ο Σαββόπουλος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είπε αυτά στο κανάλι της πατρίδας του, μιλώντας μέσα από τον Κορυδαλό. Τη μετάφραση μπήκαν στον κόπο, έψαξαν το ρεπορτάζ και το έκαναν, το παρουσίασαν χθες στην εφημερίδα των συντακτών οι συνάδελφοί μου, η Άντα Ψαρά και ο Δημήτρης Κανελόπουλος, και από χθες έχει γίνει πάταγος με το ενδεχόμενο, εγώ σου λέω, μία στο εκατομμύριο, αφού τον δέρνεις 4 μέρες, κάποια στιγμή να σπάσει και να πει, ναι ρε παιδιά, εγώ τη σκότωσα. Πού θα είχε πάει όλο αυτό? Πού θα είχε πάει όλη αυτή η υπόθεση που σήμερα πανηγυρίζουμε και λέγαμε και μπράβο στην αστυνομία την Παρασκευή? Και σας έλεγα, θα κατηγορηθώ κι εγώ που δεν το έχω εύκολο για τις κρατικές αρχές, αλλά το είπα, ναι, το διέπραξα το αδίκημα και είπα, ναι βρε παιδί μου, μπράβο που βρήκανε που φτάσανε στην εξιχνίαση του φόνου, άντε τώρα να βρούνε και τον παπά, έλεγα, τον Χρήστο παπά, τον Χρυσαυγίτη που λείπει τώρα κάτι μήνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον μπράβο το είπα. Και τώρα εδώ βγαίνουν σιγά σιγά ότι έδερναν λάθος άνθρωπο, ότι και καλά το ήξεραν αλλά ωστόσο έδερναν από εδώ και από εκεί, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το αφήγημα ήταν μια σκηνοθεσία για να χαλαρώσει ο πιλότος και να φτάσει στην απολογία, ενώ λέει από την πρώτη μέρα το είχαμε καταλάβει εμείς. Το ξύλο ήταν σκηνοθεσία, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έκανε τον κομπάρσο για να τρώει ξύλο και βγαίνει σήμερα και λέει αυτά. Εδώ έχουμε φτάσει Ρωσία, ο Ταβαγιό λέγεται το συγκρότημα, και στους παραδοσιακούς δικούς τους ρυθμούς κινούνται οι επιλογές και οι εμφανίσεις τους. Ακούστε αυτό με τον Γεωργιανό, έχει και συνέχεια, γίνεται ακόμα καλύτερο. Ο άνθρωπος λέγεται Γιώργη Χαρτζεϊσβίλη, 36 χρονών, παραμένει όπως σας είπα στη φυλακή. Η Γεωργιανή Πρεσβεία τώρα στην Ελλάδα βγάζει ανακοίνωση και λέει, εμάς δεν μας ενημέρωσαν ποτέ. Ξέραμε ότι κρατείται ένας υπήκοός μας, γιατί μπαίνει και ένα διπλωματικό θέμα ρε παιδί μου. Σας έλεγα και από χθες ότι η κοινότητα των Αλβανών ζητούν να του ζητήσουν συγγνώμη τα μέσα ενημέρωσης στα ελληνικά. Κανέναν δεν είδα να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις να κάνεις και με άλλα κράτη, ακόμα και αν τα υποτιμάς, τώρα εμείς, όταν εμείς κάναμε Παρθενώνες, που ήταν οι Αλβανοί και που ήταν οι Γεωργιανοί, θα μου πείτε τώρα εσείς, και εντάξει, και εντάξει. Λοιπόν, έχουν όμως και πρεσβεία ή της Γεωργίας εδώ, και έχουν και μία χώρα με πολύ μακρά ιστορία επίσης και με πολύ πλούσια παράδοση, και έχουν και την πρεσβεία η οποία λέει, εμάς δεν μας ενημέρωσε κανείς ότι ο υπήκοός μας που κρατείται κατηγορείται για τη δολοφονία της Καρολάιν στα γλυκά νερά. Και βάζουν θεματάκια σιγά σιγά. Δεν έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί εμείς, δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί εμάς? Μετά ρωτάνε στο press room την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, την κυβερνητική εκπρόσωπο, και δεν διαψεύδει τον ξυλοδαρμό. Λέει, αυτό που με ρωτάτε είναι κάτι πολύ ειδικό, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες, δηλαδή του βασανισμού, οι κανονικές διαδικασίες που χρησιμοποιούμε, ρε παιδί μου, αυτό λέει. Για τα περαιτέρω ρωτήστε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σας το λέω έτσι συνοπτικά και εκθέτει φυσικά και το Χρυσοχοίδη, που πολλά έχουν μαζευτεί γύρω από το Χρυσοχοίδη το τελευταίο διάστημα. Και καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε έναν υπέροχο μήλο μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας και του πραγματικού δράστη και όλο το σοκ αυτό που περάσαμε και τα θέματα τα πολύ σοβαρά για τις γυναικοκτονίες, για τη θέση της γυναίκας, πολλά ζητήματα έχουν ανοίξει, αλλά ξαφνικά έχεις και ένα θέμα αστυνομία. Δέρνανε επί 4 ημέρες έναν λάθος άνθρωπο πιέζοντάς τον να ομολογήσει και ευτυχώς που δεν ομολόγησε, γιατί αν είχε ομολογήσει θα την είχε βγάλει λάδι ο πιλότος. Τι να σας πω τώρα για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας και για τις μεθόδους και τα μέτρα που μετέρχεται προκειμένου να εξιχνιάσει τις υποθέσεις που λέγαμε και μπράβο τρομάρα μας την Παρασκευή. Τα δυο σου χέρια μια ανάσα σαν δροσέρι χαρά βγήκαν άλλα ζάχαρη και μέντα και γλυκό φίλι. Πάνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι με αρώμα από ελόδα και ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί με αρώμα από ελόδα, Βαλκανία, Δύση και ναι, βρε παιδί μου, έτσι όλα μαζί, σε αυτήν εδώ, σε αυτόν εδώ τον υπέροχο τόπο που κάπως χρειάζεται να κοιταχθεί λίγο στον καθρέφτη καμιά φορά. Χωρίς να αφορίζει, χωρίς να μπαίνει σε γενικεύσεις, χωρίς να μπαίνει ούτε σε γενικεύσεις από την ανάποδη, γιατί σας έλεγα και χθες, το ξαναλέω και σήμερα, συνελήφθη από την αστυνομία, την ίδια αυτή η αστυνομία. Συνελήφθη ο 35χρονος που είναι βούλγαρος και είναι ο δράστης του φρικτού βιασμού της γυναίκας στα Πετράλωνα. Ευτυχώς που συνελήφθη, είναι ξένος, προφανώς και οι ξένοι κάνουν εγκλήματα, αλλά εκείνο το στερεότυπο που έχει κάτσει, έχει κολλήσει, έχει κατσικωθεί μέσα στο μυαλό μας, δεν λέει να φύγει, να ξεκουμπιστεί με τίποτα. Just be good to me. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριάστοι με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκανία, Δύση και Ανατολή. Αυτή εδώ ήταν η Αρετή και Τιμέ μαζί με τον Σαντέλ από την Γερμανία, με βαλκανικές ρίζες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σαντέλ διορθώστε με αν το ψάξετε περισσότερο, Γερμανός μεν από τη Φραγκφούρτη, αλλά με ρίζες σε αυτή την κακιά τη γειτονική χώρα, την ακατανόμαστη που δεν τη λέμε ποτέ με το όνομά της, εκεί στην Βόρεια Μακεδονία. Εδώ είναι μια τσιγκάνικη κομπανία από την Βαρκελόνη, τραγουδώντας εδώ στα αρβανίτικα το λούλε λούλε, που σημαίνει φυσικά λουλούδια. Κουβάτε μότι και νετρούμε πάει ερευντές γαμάτι νοτσινού Vatemoti tiene trume baie erebdesca mati noche nukme sho Και άλλο αυτό με το Γεωργιανό δεν τελειώνει έτσι εύκολα. Μετά έχει στη θέση της αστυνομίας, η οποία, σας είπα, έβγαλε το δημοσίευμα εχθές η εφημερίδα των συντακτών, για τις 4 μέρες δεμένος, λέει, χειροπόδαρα στα κρατητήρια της Γαδά και ξύλο πολύ μέχρι να ομολογήσει ότι ήταν αυτός ο Φωνιάς. Και τα βάζεις αυτά ενώπιον της κοινής γνώμης, τα θέτει στο δημόσιο διάλογο, γίνονται ερώτησεις στο press room. Σας είπα τι είπε η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, βγάζει και μια ανακοίνωση η αστυνομία, η οποία, προσέξτε τι λέει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα κρατητήρια ζήτησε και εξετάστηκε από γιατρό, ο οποίος γνωμάτευσε ότι είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν ζήτησε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Αυτό λέει η αστυνομία. Προσέξτε, το ρεπορτάζ λέει: τον δέρνατε παιδί μου αλίπητα 4 μέρες για να ομολογήσει κάτι που δεν είχε κάνει, ενώ υποτίθεται ότι ξέρατε από την πρώτη μέρα ότι είναι ο πιλότος ο δολοφόνος. Και κάνατε, τι να πω, κοτσάνα, για να το πω έτσι, πολύ πολύ κόμψα, είμαι πάρα πολύ επίκης. Εσύ μου απαντάς ως αστυνομία ότι ζήτησε να εξεταστεί από γιατρό και ο γιατρός τον βρήκε μια χαρά και δεν ζήτησε να πάει στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά εγώ σε ρώτησα αν τον έδερνες. Σε ρώτησα αν έδερνες τον λάθος άνθρωπο. Σε ρώτησα αν αυτό ήταν μέσα στην τακτική της σκηνοθεσίας για να πιστεί ο Μπάμπης ότι έχει χαλαρώσει ο κλοιός γύρω του. Και εσύ μου λες ότι ζήτησε γιατρό, ο γιατρός τον βρήκε καλά και δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Τι συμπέρασμα θέλεις να βγάλω εγώ τώρα για την αστυνομία? Κύριε Μιχάλη μου, καραμαλάκι μου, κριτικέ αρχηγέ της αστυνομίας, και κύριε Μιχάλη Χρυσοχοίδη μου, υπουργέ προστασίας του πολίτη, υποτίθεται, του πολίτη κάθε εθνικότητας ή μόνο του... Α, να μην ρωτάω, εντάξει. αυτό το τελευταίο για το πρώτο μισό της εκπομπής είναι από την ταινία του Έμιρ Κουστουρίτσα «Μαύρη γάτα, άσπρος γάτος». Και με αυτό θα πάμε μέχρι το διάλειμμα. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead miss bad tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες .gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε φωνές από την Γεωργία. Σε αυτό εδώ είναι το μόνο από τα τραγούδια τους που βρήκα. Είναι το τρίο Μαντήλι, τρεις κοπελιές από την Γεωργία. Τα ονόματα τους είναι Μαρή, Τάκου και Τάτουλη. Σας είπα, σήμερα προσπαθούμε λίγο να έρθουμε να φέρουμε πιο κοντά αυτό το άγνωστο, το ξένο εδώ των Βαλκανίων, της γειτονιάς μας, αυτό που δεν έχει μετέλθει της ελληνικής παιδείας, που έλεγε η εισαγγελέας η κυρία Ζαΐρη και που κάνει πιο ιδεχθή εγκλήματα, για να δούμε ότι ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα να μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Montaña, todo lo grande me dio. Esta vida, la montaña. Ψάξτε τις στο YouTube, τρίο Μαντήλι, και το Μαντήλι σημαίνει αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, η ίδια περιγράφει τον κεφαλόδεσμο. Πάμε, ο επόμενος είναι ο Σαντέλ ξανά. I go to a club on a Saturday night. I order vodka to make me feel right. The place is bad, dancing couples everywhere. Take a seat in the corner and stare. Suddenly I see you, you are dancing. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 23 ο Ιούνιος, γράφει το ημερολόγιο. Μία εβδομάδα πριν τον φάμε και αυτόν, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Με την επικαιρότητα να κινείται στα απόνερα ή στα πέριξ αυτής της ιστορίας με την δολοφονία της γυναίκας στα γλυκά νερά, με μεγάλες συγκεντρώσεις και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και στο Ηράκλειο χθες, με διαμαρτυρίες για την γυναικοκτονία, για την θέση και για τον ρόλο που επιφυλάσσουν όχι μόνο οι άνδρες αλλά και η πολιτεία πια στις γυναίκες, με πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα στον ίδιο τομέα να μπαίνουν στο δημόσιο λόγο και συνηθέστερα με τραγικό τρόπο. και εμείς να κινούμαστε για την αποκάλυψη όλων αυτών των πτυχών μεταξύ ψυχολόγων, αστυνομικών, φυσιογνωμιστών. Τον θυμάστε αυτό τον κύριο, τον Γιωργουλάκη, πάλι έκανε την εμφάνισή του. Εγώ για αυτόν τον Εύαν Γεωργουλάκη θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι τώρα, έτσι να, εδώ που γνωριστήκαμε ρε παιδί μου και τα λέμε, ελάτε λίγο πιο κοντά να σας ρωτήσω. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Πείτε μου αλήθεια, σας φαίνεται και εσάς ή μόνο εμένα ή την ψώνισα κι εγώ που γίναμε όλοι πουαρό, σας φαίνεται και εσάς ύποπτος ως φάτσα ο Εύαν Γεωργουλάκης? Επίσης σας φαίνεται και εσάς ή μόνο εμένα ότι μοιάζει πάρα πολύ φυσιογνωμικά με τον καθομολογίαν δολοφόνο των γλυκών νερών? Δεν θέλω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω, μου κάνει και καμιά μήνυση. Όχι γιατί έχω κανένα στοιχείο εναντίον του, αλλά πώς να σας το πω, ο φυσιογνωμιστής φυσιογνωμικά εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργος. Καταρχάς θέλω, έχω μια φοβερή υποψία ότι αυτό το μους είναι ψεύτικο. Κατά δεύτερον, αλήθεια μοιάζει με τον Μπάμπη. Μα δείτε τους δίπλα-δίπλα. Κατά τρίτον, και μόνο ο ρόλος του φυσιογνωμιστή, δηλαδή είμαι περίεργος τι δουλειά είναι αυτή. Δηλαδή πας στο φυσιογνωμιστή και λες, θέλω να σου δείξω μια φωτογραφία αυτού που με ενδιαφέρει, ας πούμε, να μου πεις τι άνθρωπος είναι, αυτή είναι η δουλειά του, γι' αυτό πληρώνεται. Ή θέλεις να πας εσύ να του πεις, δες με και πες μου τι έχω, τι εσωτερικό κόσμο έχω και τι παίζει, τι γίνεται. Ειλικρινά, φεύγει από τα χωράφια τα δικά μου, τη δουλειά του φυσιογνωμιστή την έμαθα, ειλικρινά, όταν ήταν η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, που βγήκε να μας πει πόσο στιβαρός είναι ο δικός μας και πόσο σίγουρος για τις θέσεις του κλπ. Και από αυτό είναι ύποπτος ο Εύαν Γεωργουλάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ύποπτος για διάφορα άλλα πράγματα, δεν θα πω τίποτα κακό για ποινικά ζητήματα, δεν έχω στοιχεία προς Θεού, έτσι δεν... Αλλά γενικά κάτι είναι που είναι ρε παιδί μου, όλη η συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, αυτό το θέμα το ξεχυλώσαμε, το τραβήξαμε, σας τα έλεγα και χθες, μην επαναλαμβάνω τώρα τη χθεσινή εκπομπή. Ήρθε και ο Εύαν Γεωργουλάκης και το κάναμε, τι να σας πω τώρα, να μην πω καμιά λέξη και με πιάσει και το εσούρου. Και αφού εν πάση περιπτώσει τον έχουμε το φυσιογνωμιστή και είναι τόσο, πέφτει τόσο μέσα, γιατί τον ρώτησαν εχθές στο Sky, τον ρώτησε ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπούλου, εσείς το είχατε καταλάβει? Ναι, λέει, εννοείται ότι το είχα καταλάβει. Αφού τους έχουμε όλους αυτούς, τον άλλο τον κακομύρη, γιατί τον δέρναμε 4 μέρες? Γιατί δεν πήγε ο φυσιογνωμιστής να δει, να τους πει, παιδιά, είναι αθώος ο άνθρωπος? Συγγνώμη που γελώ, είναι μια τραγική ιστορία, αλλά μερικά πράγματα είναι γελία, πραγματικά είναι γελία. Και γιατί δεν μας λέει ο φυσιογνωμιστής τι ρόλο βαράει ο Χρυσοχοίδης, έτσι από τη φάτσα όπως τον βλέπεις ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο μυαλό του και μέσα στο κεφάλι του, όταν βγαίνει και λέει επικυρήσω με 300.000 ευρώ τους δολοφόνους της Καρολάιν, Γιατί δεν βγαίνει ο φυσιογνωμιστής να μας ενημερώσει ότι ο τύπος αυτός λέει ψέματα? Γιατί οι αρχηγοί και οι υπεύθυνοι της αστυνομίας έλεγαν ότι από την πρώτη μέρα είχαν καταλάβει ότι είναι. Γιατί δεν μας το κάρφωσε αυτός, για να μην προδοθούν στον δολοφόνο ώστε να εκτεθεί? Και άντε πες μέχρι εκεί μπορεί και να το δεχτείς, ξέρω εγώ, μπορεί και να γίνει έτσι, αν και αμφιβάλλω πάρα πολύ. Τον άλλο τον κακομοίρη που τον δέρνανε, γιατί δεν πήγε να τον γλιτώσει από τα χέρια τους? Εγώ θα σας πω ειλικρινά, παιδιά, νομίζω ότι ως λαός χρειαζόμαστε ένα φυσιογνωμιστή. Δηλαδή για τη φυσιογνωμία που δημιουργούμε, που διαμορφώνουμε πια ως λαός, ως συνείδηση σε αυτόν εδώ τον τόπο, ειλικρινά χρειαζόμαστε έναν τέτοιο να μας πει πού πάμε, ρε παιδί μου, και πού βαδίζομεν, κύριοι, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης. Φύγω λίγο από τα θέματα των γλυκών νερών. Καταρχάς, ξέρετε ότι έρχεται καύσωνας. Πάει να πει η προσοχή μεγάλη, ειδικά στα υπηρετικά, στα νησιά θα έχει λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες. Να μην κάνω και τον μετεωρολόγο και τον φυσιογνωμιστή, θα μείνω μόνο στα δικά μου καθήκοντα. Αλλά οι προβλέψεις λένε για 40, 41 ενδεχομένως εκεί. Οπότε το νου σας, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, δεν χρειάζεται τώρα να σας τα λέω τα αυτονόητα, και προσοχή, δροσιά και ψυχραιμία. Αύριο, η Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι οι χειρότερες μέρες από πλευράς ζέστης σε όλη τη χώρα. Ελάτε τώρα να σας κάνω να ζηλέψετε, ειδικά εσάς που είστε κάτω των 60. Όπως ξέρετε, τα λέγαμε και χθες, δεν έχετε δικαίωμα να αλλάξετε αν έχετε κάνει με την πρώτη δόση AstraZeneca. Δεν έχετε δικαίωμα να αλλάξετε εκτός αν πάθετε θρόμβωση ή όλα αυτά εκεί, τα πνευμονική εμβολή και τέτοια, που μόνο που τα λες τρομάζεις, ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες, σε αυτούς εκεί που τρώγανε βελανίδια όταν εμείς κάναμε παρθενώνες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έβγαλαν μία ανακοίνωση το γερμανικό κράτος που λέει ότι όσοι έκαναν την πρώτη δόση, δηλαδή για την περίπτωσή σας, την αντίστοιχη, αν ζούσατε στη Γερμανία, τι θα σας έλεγε σήμερα, τι λέει στους Γερμανούς πολίτες το γερμανικό κράτος? Ότι μπορείς και ότι συνιστάτε να αποφύγετε να κάνετε και τη δεύτερη δόση με Άστρα και να κάνετε ένα άλλο από τα άλλα εμβόλια, ή της Pfizer ή της Moderna, που είναι της άλλης τεχνολογίας. Δεν υπάρχουν βέβαια ακόμα κλινικές μελέτες για το κοκτέιλ αυτό, για το mix grill των εμβολίων, αλλά η Γερμανική Επιτροπή των Φαρμάκων, ο οργανισμός ο αντίστοιχος, είπε ότι καλύτερο θα ήταν οι πολίτες να μην κάνουν και στη δεύτερη δόση το Άστρα, παρόλο που είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, ειδικά στη δεύτερη δόση, να πάθεις κάτι. Και ποιος το έκανε πρώτος, το κοκτέιλ αυτό, το mix grill, το εμβολιαστικό? Η Άγγελα Μέρκελ, φυσικά, που δεν είναι καν στην ηλικία αυτή, είναι άνω των 60, είναι 66, αλλά έδωσε και το παράδειγμα. Σου λέει άσε να φυλαγόμαστε κιόλας η ίδια, δεν ξέρεις καμιά φορά. Και ενώ είχε κάνει Άστρα, στο δεύτερο έκανε Μοντέρνα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ που έρχεται από την Γερμανία. Και ναι, ή μάλλον και όχι, όχι, δεν έπαθε ούτε θρόμβωση ούτε πνευμονική εμβολή. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να τα πάθει αυτά για να αλλάξει εμβόλιο. Αλλά αυτά τώρα είναι εκεί στη Μέρκελ, στη Γερμανία, ξέρετε. Εσείς εδώ, αν δεν πάθετε κάτι πολύ βαρύ και κακό, δεν μπορείτε, και μάλιστα η κυρία Θεοδωρίδου είπε και εχθές, εδώ συνιστάτε να κάνετε και τις δύο δόσεις με το ίδιο εμβόλιο. Μετά είναι η στάση αυτή να μην ρίχνει νερό στο μήλο. Εγώ δεν σας λέω των αντιεμβολιαστών. Άστο, εκεί πάμε σε άλλη κατηγορία, δηλαδή μπορεί να ξεκινάς από την απλή επιφύλαξη μέχρι να φτάσει η κουβέντα μέχρι τα τσιπάκια, τα 5G, τον Bill Gates, τον Σόρος και άστο, μετά δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Εγώ σου λέω για αυτούς που, ρε παιδί μου, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Ξέρω κι εγώ ανθρώπους και λογικούς ανθρώπους που σου λένε άσε ρε παιδί μου, αυτό που είπε ο Πολάκης, που είναι απαράδεκτο βέβαια για πρώην Υπουργό Υγείας, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Τουλάχιστον ακόμα και να το πιστεύεις, δεν το λες, διότι λειτουργείς σαν πρότυπο σε κάποιους ανθρώπους. Ενδεχομένως δίνεις ένα μήνυμα, ένα στίγμα. Αλλά για καθίστε να το δείτε, σε αυτόν που έρχεται και σου λέει σήμερα άσε να περιμένω, αφού εμβολιάζονται και όλοι, μάλλον υπάρχει ένα τείχος ανοσίας που χτίζεται σιγά σιγά, μπορεί και να είμαι λίγο τυχερός, θα προσέχω λίγο παραπάνω, δεν θα το κάνω. Και εσύ του λες βρε πήγαινε να κάνεις το εμβόλιο, τώρα σου λένε ότι και το τέταρτο κύμα που θα έρθει, γιατί θα έρθει το τέταρτο κύμα, θα αφορά κυρίως τους ανθρώπους, θα αφορά ενδεχομένως μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Όχι, σου λέει ψέματα, το λένε για να πάμε όλοι να κάνουμε το εμβόλιο. Δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, ή μάλλον όχι, σε αυτό ξέρω. Είναι λάθος η οπτική αυτή, πηγαίνετε να κάνετε το εμβόλιο όσο είναι νωρίς. Αλλά όλη αυτή η στάση, ειδικά αν έχεις και κεραίες και βλέμματα και κοιτάς και λίγο τι κάνουν και οι γύρω-γύρω, στην Ευρώπη, εδώ τουλάχιστον στη γειτονιά μας, στο μεγάλο μας σπίτι, να σας είπα, στη Γερμανία, κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Ναι, μπορούν να το αλλάξουν το εμβόλιο, ναι, δεν χρειάζεται να πάθουν πνευμονική εμβολή και θρομβώσεις για να τους δώσει το κράτος αυτή την διενέργεια και αυτή την δυνατότητα, και στην ουσία δεν ξεστοκάρουν πάνω στον πληθυσμό τους τα εμβόλια, αλλά τα πετάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, η Γερμανία είναι πιο πλούσιο κράτος, μπορεί να τα πετάει. Εσύ δεν μπορείς, οπότε κάντο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Φταίει μετά ο κόσμος που δεν πάει να εμβολιαστεί? Ή εν πάση περιπτώσει, μάλλον αλλιώς είναι το ερώτημα, τον έχεις πείσει, έχεις κάνει ό,τι μπορείς για να πείσεις αυτόν τον κόσμο να εμβολιαστεί, με τις παλινοδίες, με το να του λες μέχρι για ένα τρίμηνο περίπου ότι για σένα μέχρι τα 44 είναι μόνο αυτό υποχρεωτικά, και μετά σε ένα βράδυ να γυρίζεις και να λες ότι αυτό δεν κάνει για τους νέους και πρέπει να το κάνουν οι μεγάλοι? Έχεις πείσει με αυτόν τον κόσμο? Χθες ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μας ανακοίνωσε ότι το 31% του πληθυσμού, έχουμε φτάσει, προσέξτε, 23 Ιουνίου σήμερα, 22 χθες που τα ανακοίνωνε, και είμαστε στο 31%, το 1/3 του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως. Σας θυμίζω ότι τον Δεκέμβρη, εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, ο κύριος Κικίλιας έλεγε για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. το 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα μέχρι το τέλος Ιουνίου που είμαστε, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες, θα σήμαινε 12 εκατομμύρια, δηλαδή θα είχαμε εμβολιαστεί όλοι τουλάχιστον από μία φορά. Λοιπόν, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό, διότι 4,5 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί έστω με μία δόση και 3 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο. Και αν τα προσθέσεις αυτά και τα δύο, κάνουν 7,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Να μην σας μπερδεύω με πολλά νούμερα. Αντί για τα 12 που λέγαμε για 2 το μήνα, είμαστε στα 7,5. Υπάρχει μια μικρή απόσταση. Για εμβολιασμούς στο σπίτι, ειδικά των ευπαθών ομάδων, ειδικά των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν και που το ξαναλέμε, έχουν δώσει μια υπόσχεση για μέσα στον Ιούνιο, έτσι πολύ γενικά, δεν έχουν πει ημερομηνία. Σας είπα, 23 σήμερα, βάλε και άλλες 7, 30 την άλλη Τετάρτη, θα έχει 30, μετά τελειώσει ο Ιούνιος. Άντε πες, έχουν μια εβδομάδα ακόμα περιθώριο να τηρήσουν τουλάχιστον αυτή τη δέσμευση, ότι θα ξεκινήσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα εμβολιασμών, ειδικά των μεγάλων ανθρώπων, στο σπίτι, εφόσον υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Τι γίνεται ρε παιδιά, ούτε αυτό. Κρατήστε μια χρήσιμη πληροφορία, δεν αφορά ακόμα την Αττική και την Αχαΐα, γιατί είναι διαφορετική η στάση των φαρμακευτικών συλλόγων, αλλά κρατήστε τη χρήσιμη πληροφορία ότι σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε. Σας θυμίζω ότι στις 19 Ιουνίου έληξε τουλάχιστον τυπικά η διάρκεια, η προθεσμία διάθεσης των self-test από τα φαρμακεία. Λοιπόν, αυτό φαίνεται ότι αλλάζει, πήγε παρακάτω, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος άλλαξε γνώμη, είπε ότι θα συνεχίσει να τα διαθέτει. Υπάρχει μια σαφής προϋπόθεση, μια ρητή προϋπόθεση που τίθεται και καλό είναι να την ξέρετε και να μην σας πω ότι μάλλον είναι για καλό από το να πηγαίνω έρχεσαι συνέχεια. Θα τα πάρετε και τα 4 μαζί του μήνα που δικαιούται ο καθένας. Ένα για κάθε εβδομάδα και επίσης ένα για κάθε εβδομάδα για το παιδί. Με κάθε άμκα θα παίρνετε, θα πάτε στο φαρμακείο μία φορά, θα τα πάρετε όλα μαζί. Εγώ νομίζω ότι είναι για καλό αυτό. Κρίνουν οι φαρμακοποιοί ότι δεν λειτουργεί υπέρ τους ο νόμος που λέει, ο κανόνας της αγοράς που λέει βάλ τον μέσα στο μαγαζί και όλο και κάτι άλλο θα ψωνίσει. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα και έχουν δίκιο. Η φαρμακοποιή που σου λέει ότι εγώ δεν πληρώνομαι καθόλου για αυτή τη δουλειά και αν έχω όλη την ημέρα να δίνω self-test, προφανώς μου κόβει από την δουλειά που θα είχα την υπόλοιπη και με βάζει να κάνω παραπάνω εργασία. Και ναι, για αυτήν θα έπρεπε κανονικά να πληρωθώ, αφού δεν πληρώνομαι, τουλάχιστον θα τα βάλουμε όλα μαζί σούμα, να τα πάρεις, να έρθεις μια φορά να τα πάρεις και για σένα μπορεί να είναι βολικό αυτό και έτσι με έναν τρόπο μάλλον θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Όσο για το self-test, ελάτε πιο κοντά. Εδώ να το παραδεχτούμε τώρα μεταξύ μας. Πείτε μου, δεν έχετε βρεθεί, ή μάλλον να μην σας μπλέκω σας, θα πω εγώ για τον εαυτό μου. Δημόσια υπηρεσία, δημόσιος φορέας, δεν θα πω τώρα πού και τι, και μάλιστα σχετιζόμενος με τα θέματα τα υγειονομικά. Έτσι, το λέω πολύ γενικά. πηγαίνεις να μπεις εκεί που χρειάζεται, σου λέει για να μπείτε εδώ πρέπει να μας φέρετε ένα self-test. Ω, παιδιά, δεν έχω κάνει self-test σήμερα τουλάχιστον, ούτε χθες. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να μπείτε. Κρίμα. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να μας υπογράψετε μία δήλωση. Στο λέει, παιδί μου, εκεί ο φορέα, ο υπεύθυνος του φορέα. Δεν θα μαρτυρήσω, δεν θα πω τώρα, μην με πιέζετε. Α, ναι, γράψε εδώ, ρε παιδί μου, ότι να, χειρόγραφα. Ούτε καν από την ηλεκτρονική αυτή. Χειρόγραφα. Ο τάδε, τάδε, Μάριος Διονέλης έκανε αυτό. Πότε να βάλω, σήμερα, σήμερα. Υπογραφή, μπήκες. Έκανες τη δουλειά σου. Εξυπηρετήθηκες. Όχι, εγώ θα σας την πω την αμαρτία μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το δηλώσω. Το έκανα. Α, το έκανα. Ότι το έκανα, το έκανα. Γιατί ήθελα να κάνω τη δουλειά μου να φύγω. Όχι, όχι, καταδικάστε με. Σταυρώστε με. Πώς το έλεγε η άλλη, η εφησαρή. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Το έκανα. Ότι το έκανα, το έκανα. Αλλά έχω μία υποψία, υποψία έτσι φοβερή, δεν μπορώ να αποδείξω, δεν έχω στοιχεία, ότι μάλλον αυτός είναι ο κανόνας όσο πηγαίνουμε και χαλαρώνουμε και όσο τώρα το self-test κλπ. Α, εντάξει, το παιδί για να πάει κολυμβητήριο θέλει self-test. Το παιδί για να πάει στο σχολείο, μετά ανοίγει τον μπαλέτο, άλλο self-test να πας εκεί. Τυπώνεις, όλη μέρα τυπώνεις, self-test, self-test. Και έτσι δηλαδή, δείτε το από ένα σημείο και μετά, ότι μάλλον ο κανόνας είναι το, πώς το λένε, το fake, το τζούφιο, παρά το να κάθεσαι συνέχεια να κάνεις το τεστ. Και πάει περίπατο και η ευσυνειδησία και λοιπά. Σας είπα, το παραδέχομαι, τουλάχιστον μία φορά αυτή το έκανα. Ή μάλλον το σωστό είναι δεν το έκανα, αλλά το δήλωσα. Και τελευταίο για σήμερα, να μην σας κουράζω άλλο, για τα υγειονομικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακόμα ζητάμε, η Ιταλία για παράδειγμα, είπε τους Βρετανούς, που αυτή τη στιγμή στη Βρετανία γίνεται χαμός με την ειδική μετάλλαξη, εμείς δεν. Μετά το Βέλγιο και η Ιταλία βάζει περιορισμούς. Εμείς εκεί συνεχίζουμε να ζητάμε από την Βρετανική κυβέρνηση να βάλει την Ελλάδα στο πράσινο χάρτη. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, και αυτό ίσως είναι λίγο κάτι καινούριο, ότι πρώτα θα ανοίξει για τους πλήρως εμβολιασμένους. Για έλατε να ξαναπάμε πίσω. Οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδίδουν τον ιό και την ινδική μετάλλαξη που είναι μεγαλύτερης μεταδοτικότητας. Ναι, μπορούν, λένε οι επιστήμονες. Το ότι είσαι εμβολιασμένος σημαίνει ότι δεν θα πεθάνεις από τον κορονοϊό. Αλλά μπορεί να τον έχεις κολλήσει και να τον φέρνεις μαζί σου και να κολλήσεις και άλλους, που ίσως εκείνοι να μην είναι εμβολιασμένοι. Είναι αλήθεια επίσης. Αλλά έστω και με αυτό το τρίκ, εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε απτόητη να ανοίξει χωρίς καραντίνα στην επιστροφή τους η Βρετανία, η Ελλάδα για τη Βρετανία, ώστε να έρθουν εδώ τουρίστες και να δουλέψει ο τουρισμός και ο τουριστικός κλάδος συνολικά. Τα θυμάστε τα νούμερα, πλήρως εμβολιασμένοι στην Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι χθες τουλάχιστον, περίπου το 31% του πληθυσμού. Ο ένας στους τρεις. Για τους άλλους δύο, τι να σας πω. Μάλλον δεν θα σας πω τίποτα. Βγάλτε κι εσείς κανένα συμπέρασμα μόνοι σας. Καλή συνέχεια, να προσέχετε εκεί έξω, ψυχραιμία, και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Ay, dad male, Margaret, întorce-te. Oh, dad male, Margaret, întorce-te. Întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dai dumă dacă dai dumă la la, rec dacă dumă dacă dai dumă la la. La intercon